Acerono yakne son piso sing arep maning sing eling maning ketuni wis kadung son putusi riko hanson apoti saiki ne wis lali ison hangelarani ison dewe kang jalari wis melo pantes riko kiawe ison ketiki son keletak no ketiku piai walas riko acarono miak neson piso Riko kiawe ison ketiki son keletak no ketiku piai walas Riko.